وهو المفتى به وهو الصحيح وهو الارجح اقبل ملاته شي بیاک شینی هغه دغه قولې د شکرې د تباہ او برباد کړي کار سره ضعیف کړي د عزت ته شور کړي ترجی اور کړي بل ګوره یو هغه استنباطات د علماي وخت کړي بیا وست د جنت دا پر موږ باندې څوک نه دی واجب الاطاعت نه دی ولې دا خو به څوک هم نه دغه سره په خپل هم دا قائل دي چې زه څوک نه مجتهد نه يم موږ په اجتهاد باندې چې مجتهد مطلق ممنلې دي دا یو ممنلې دي تاسو به دا په دا یو دا نور دوه هم په اجتهاد کې بیرته تابع دي چا صاحب د چا دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کم کم سے کم که عمر نو خنو دي دوه قول بیا هم په دوه مدرجه په څوک نه دوه مدرجه اصول دي لیکن دا هر ملا دا هر فتوا کې چې یو قول موجود وو دا بم ګوري چې دا صاحب مذهب قول دی که دوی د خپل وخت استنباط وکړي تیس ما په نقطو پوهېږي که نه پوهېږي خاورې په غوږ غوږ غوږ به کېږم ماته پته ده که نه زه کېږم پاتېږم خو نه زه کېږم پاتېږم خو نه خو که حق به درته وایم پوه خو به کوم زما فرض دی که نه چې د الله کتاب مخ ته پروت دی چې زه حق بولو ما به درته وایم تی سر خلاص نو دا یو خدا خبره زده کوي چې په دا کتابو کې چې څه لیکلي وو نو بس دا معنا نه ده چې دا عین آسماني وحي دي یوارې دا ګوري چې په دغه کې معنا هغه د خطر ځای کم دی چې دا د صاحب مذهب خپل جزئیات که د وخت چا ده د علماو د وخت علماو څخه وختن فوقتن جزئیات علماو مستمد کړي لیکن هغه څوک نه دی لاله مجتهدین نه دي چې دوی قول پر بل ملا باندې چې شګرځي حجت کړي نو دا بیا د وخت ملایانو خپلې هلیج پور غړې کړل تر دغه حدا پوری فتیا زما خیال کې په دنیا به یو احمق ملا امدا نه چې دغه فدیې څخه نه منکر سي څوک سي فدیې نه منکر سي او د روزې فدیې څخه به خې نه دی منکر البته اوس نو دا ګرد اضافي شي اندي دا چې زه درته وایم دا د وخت بیا په مرور د زمان د علماو پر روزه باندې چې شین قیاس کوي مونږ یې په قیاس وې وې وې څوک یې په قیاس منځم چې سړی زه په مرض کې منځونه پاتې سوی نو دا غدیم څور کې فدیا عاشق بلیم پر قیاس دا د وخت علما او قیاس والمنزون روزیه پر پاتې هغه خو مجتهد قول سو بیا هم کم سه کم د چا دی د دریم نمبر مجتهد قول خو دی لیکن دا نور نو ګرځ ته څوک دی قیاسونه چې اوس نو موږ براولړی شو یو چا باندې چې شي باندې دی کفارات و یار د یمین د قسم کفاره پر باندې د یقین دی چې قسم یې اخستې او بیا حنسو هم څه شیم نه دی ورکړي کفاره اوس موقع ورته پیدا نه سول مرسو نو دا هم پر شیخ فانی پر چا باندې قیاس کوي پر چا باندې لاله پر فدیه باندې چې کم چالو دی دی دیم چې شی ولا ور فدیه دی ولا ور عاشد دا خو قیاس یې ورداو کی اوس نو بیا بل ځای ظلم تر ګوري نو دا خلک چې سخات باسي معمول به هی د خلکو څه دی یو ار د ته تکر د عمر زندگی حساب پنځل ځینې و باسي دا نور پکې شامل دی بیا نو دا پر ور وتیری ک چې دغه سړي چې د پنځل کال له کوم ورځې بلوغ تر رسیدلې دی یک یو ټکی مونږ نه دی کړ په وتیری ک نه وتیری یاره کو ته ورسې ته په سخات کې کښې نه مونږ لا په څنګه باندې د حساب لګی کنه نه کوم څه مادرې کوي کنه دا پس پس یالته جوړ کړی دی دنیا په ځان نه خبرې وي نه پتا پیږي کنه بیا پښتنه وکیا قربان یا و چوم عمر به یی دی دا هم انده دا دې ته نه چې مړه ده کنه هغه وې دا نو اتیا کال وکن پنځه لسی چې نه و باسې نو څو پات پنځه شپې ته کنه دغه پاتې دا پنځه شپې ته دای پر وټړی وې دا پنځه شپې ته کلونه نو څو ورځې جوړیږي یو ورځ په پنځو منځو مشتمل ده نو یوې څو نه منځو نه شو دا پر وټړی چې دا یو ټکی منځ دی کوي اوس په نو د دغد منځو فتیا د دی وارث ورکی ظلم نه دی ولی د خدای خدای نه بیریږي دا ظلم نه دی چې پر مسلمان دونه قدر افتراء وکي چې دی یو ټکی منځ نه دی کړی د اتیا کالو اتنخو اتیا کال روزی دی کړ اتیا میاشتې شولې وای څوک اتیا میاشت سولی نو اتیا میاشت بیا هر میاشت پر دیش ورځو مشتمل کی دیش روزی د اری میا د ضرب دا شدی باندې پر دا نر باندې دا وتړي چې دی یو وزن د نیولې بلی خو دی اوس ګرته په باسي کم کو ګرته په دی پر باسي نه روزه نیولې ته نه چیش کړي نه یو ټکې منځ کړي دا د خرج دوی ته بیا منځ څه لور کوم چې تاسو کښې نه ولې مس منځونه ورکای چې یو ټکې منځ هم نه فرمنی او څوک روزه هم یو نه د نیولې کن او بیا نو قسمو اندازه دی ور واچی ستا پلار مجتهد پر تا وای راغلی وی چې د خلکو د قسمو اندازې ته لګې وای نو په دغه ځن مجنګي کینو چالو یو پنځوس یمینه کوي کن تو پنځوس یمینه دی یو یمین دونه کفاره او فدیه ده دا پنځوس یمینه ام پر د باندې دا یې دلته پکې ور واچو بیا یې ور غرقه کړل کنه دا یې تاوان کړ چې دا سړي پنځوس قسمه مات کړي دي هانې سوې دي فدیه نه دور کړي او څو ورځې په دنګد د زندګۍ کې یو ورځ نه دي په دنګد د زندګۍ کې یو ورځ مخ په قابه نه ده کړي دا یې ګټه په تاوان دا چې په تاوان حساب یې ولګاو د درته وینو دا خو پنځوس زره کالارې چې جوړي شي دې جوړي نو که غنی وو خو هغه له جیب راوایستلې ولې که فخیر ووایي کاکا زه خو غني مسکین یم زه نه لرم پنځوس زره وایي نو څو لرې ول زر اوس نو به دا زر دی ور پنځوس زره کوي کنه ولې څونه هیلې در رواني دا د بني اسرائیلو دنده نه وه نو دا زر اوس دی څه کوي دی په دا چم پوهېږي کنه ولته چې حساب پر ولګوي نو خو څو فدیه راتله پنځوس زره فرض یې که یاره صورت د مسلې دی اوس دا هغه سر ورسره څو نو دای خو دا زر څه څوک جوړي پنځوس زره نو څه چل پکې نو دواړه خلک شینی وای نو تی واخه پنځوس مطلب دونه واره په خلکو په پنځوس کسانو قبولی که چې ګویا څوسی پنځوس زره عدل دای خلک شینی ولی نو غنیان خو پکې کی دي سودخوارم پکې کی دي دا خو فقیر به قبضه یې کړ دینه بیا بلې هله اوس ګور شیطان راخسته دی په مخه خو هله در هله جوړي بیا نو دای راولا شي اندازه وی دا نو ګرد غنیان دي دا خو باندې نو خو قبول د دین نه دی معتبر پنځه یا شپږ به پکې نه سوکوي مسکینان وي اوس نو په دا پنځو په دا شپږو چې دی پنځوس زرو ته رسېږي نو خو ډېر واره به قبلي کړ بس نو طالب ته په سر خور کې وایي ته ګرځه وکړ دی نو ګرځي یو وار یو ته ورکي وایي ما در کړی په طریقې څخه ستا به قبولې دی ما قبول کړی په طریقې څخه ما بېرته تا ته هیبه کړې هیلت دی اوس نو بله هیلت او بیا نو دا اوس یو لغو عمل هم شروع غنی ته ورکی د پتری خید سخات هغه بیا ته د تورکینو چې له دې معنا دا لغو عمل دی کنه ولی خو ته څه نه نیسی ځی نه نیسی خو په نظر کې څو دی 15 کسان بوز نو 15 باندې اصل قبول خو د 15 معتبر دی د قبلې پر شابه باندې په دا 15 کسان چې دلته ناشي او ګټ د لوی سناچر منا چیر دی د لوی خېټی دی د مالک سودخوار وځه نو طالب خبرې نه فاس کړه دا خلادا چې د اندازه ورته ولګه ولا چې اوس دا زره په څوس ولې 50 زره سولې کا بس نو بیا له هغه څخه ګوتو ته او یا خو تا خو کې ګوتو ته کړی خو لا بیا هم چالو ها او دا نه نه ولا نه نه چې دی یو ور یو څوک یو شی اعطا کی په طریقې د فدیه هغه قبول کونه مالی کې وګرځې دی کنه مالی کې څوک وزنو که هغه ور نه کې وزنی کې نه وي په وځ زور به وکړي دا ور کړه دا کډرې دی زکه خو بایز بایز وخت کې طالبان دغه څه ورس چې غوټه قبضه کړل چې ته واچي د شرو وانس دا چې کله کله پیر سي ته مور شي دیم زکه کله کله واسي په فوز ولاس چې دا نظر یې کړل ته چې خو غاښ جایز بس وای خي چې ته ور واچوي کن هلته ورته شي دی نو سوار پوکې لږه بغلی تو پنګ چم ځین ته ور واچوي کن که څوک درنج دي کېده ورته د پختای چې د کلمې خو دی داس یو یو په دامه میدان ته دی د خرز زول بل پسخندې دي په دو جهان کې پیدا نه کې زستا پسخندې وم چې ما ته دیو را کولې بیرته را سره واړې خو تا را کړې غب نه ده د دین باندې غپې نه کوي دا يهود خدای دا ذلیل کړ دا يهود خدای دا ذلیل کړ چې د خدای په احکام کې دا تر ډرې شروع کړل پسخندونه ولاته تخیزو آیاتي حزو سره روان دي زما احکام مسخري غپې به جوړوي کړ دا غپې جوړې کړې الله دې دغه لعنت ختم نو دی اوس په زور ځنیو آلته ورته کښېنه نو سوار هم په وکه دا چیچي دی را وباسه چې هر یو رانږدې سوی چې قران چې کلمې خو هلته پرتې کړ بل د خرزوی دي پیدا نه کې پسخندو نه دي پول ما ته دې را کړې په ترکیب فدیه زه غریب یم مسکین یم طالب یم عبدالسبیل یم بالکل حق لرم کور دي ودان را دي که بس ما قبول کړې زه بس خلاص نو سوار پر وکی ګبه نه نظر کوم لیکن دا ظالمان به نو هلی په هلی اوس نو بیا څه چل کی اکثره خلکو خالص رسم دي داس ما خپل تجربه سي اوس ما پښتنه زما مقتدي وغه یوزغه یو څه غم یو څه زمانه ما هم دا جرم وکړه هیڅ امام ته نه څو ورځې وکړه نو ځخان نو لار دې دا غاسي موچ موچ کیږي وای ما په سم داس خط مو ګرځو مرد څه ضرورت دي چی ته پرې کړ څه کښه ما ته معلوم دی هغه سړی د ما شام ګولې نه د لوي د شوال وال بچانې پات مې ظالمه د چشلې دي تخریب دي تک پدار دي دا خود دغه محلي والا فرد جوړي چې ورسې ګرځي د تسر ته وکړي تاونو ولیانو خو بزیل خپل خو اپسی مال چې خپل خو از ما منی مال قسم د توایم چې زما بصیرت الدین ما ته دا وای چې دغه بچانو څخه د شیګړی مستحق په جهان بل څوک نشته ته د قریبه د بچان ته ورک دا چې سخاتو د یو چاته ورکې دغه تر ارچا مستحق څوک دی د بچان وینو بلخ ودری در وی بیا بدا جهان وای وی دقی بیس خات شخ خیق مانو لی انا لله و انا الی رجو کل در غزی را گرزون زمده در خودی دواری خطا سونه کن چه خالص تن در پی غور پر بنیاد خطخ گرزه نو خودی دواری خطا سونه پیچیه تیم لاری او در چا زیم نوانی وی کن بس ما ورتو لی کز ماغا منی زستا هم در دیم کنیز ما پلاس پولا کن گرزی دی کن ول بس بیانو بس ما کل خواه تیم مالی رای کن مال دا ور وس بچان تی ول ور کن دغه مصرف تی دغه محل دی کن سلا بلاده نو یزامونه پر مسلمان بنی دون اتهامات بیانو وس بیا د څونه ظلمونه نور شروع دی یار عام طور چې دا پیسې کوم دا غوټه الته وګرځي به ته چیر نوړي بیا خرڅ څه کوي نه ویشي نه یو څه خار یو څه طالبان ملایان ته سره دوه جنور کې نور غوټه بیرته چیرې در سرمایداران دی یو لک روپی 500000 ګرځي دا نه ورکی کنه زر یا 1500 یا 15000 یا 10000 دې نه څوک وبیش دا نور بیرته څه نا ولاده دا بل دوکه نه و یار څونه دوکي در دوکي دي یو ری خدای په دا خطا هسته چې مرشتا دغه د پرزیمه چې تا حقوق واغه مر درته څکړه ادا د خدای نائب څوک دي خدا فقرا او مساکین دي خو هغه ته به ورکی د بیرته چیري وړلې کوټ دا معمول دی کنه دي د امزکی پر مخ باندې ځخات معمول دی کنه دي یار دا بل دوکه نه دا په خدای پر دین باندې پسخان او مسخري نه دي دا د خدای پر دین مسخري خدا مو دې ګر سره به اسخات شخ کی یار چې دا ټول امت د غیب اسخان ته تللی وو دا اخیر زمانی د ملایانو د هلو بندې دې الله ګر سره وو شي دا څنګه دې اور بیانو په دا سارا کی زموږ استاد په دا سارا کی ګوس لای څه نقدې پیدا کیږي څه شپې د مخ نقدې نه ویلاله اسخات خو نو د ملال لازمي کړی دي دا د جاده قبض کن د ملایانو خپل د شکوون یو ذریعہ جوړی کړی قسم دې په خدای کې د دین سره یو تعلق دې دا د ملایانو چې دا د ملایان جیجی دی خو دغه دفعه یو لار جوړه کړ نو بیا به چیش نه درلو چیش کړه څکړه پر پر جوړ بیا به نو څه کول دا سره ګپ نه نه دا مشاهدات دی اره و هي دا مشاهدات و نو په شي خو نه دواره له واسه د کورتو پاک راو دغه د کورتو پاک راو یا به د یو شتی دی په لشي دی غاړه دی امانات راو دا وژن نه دا به راوښت بیا به دا وژي ګرځو پریتی کور و جیرا خستی ده خدای پا خطابازی فدیه ادا کی سبحان الله سونه گپ شروع کرده ده پریتی کور و جی بیو و جی پیجه ده یار ده پا خواب ده سارا زنان و ده پند ده سپینزرو ده بی پا غاره کول ده و جی بیو گرسوال بیرسه بی یور دل سبی غسنان تی ورکل بس خاطه دازو او کل خو بی توپک گرزاو داز ما مشاهدات پا فوصل توپک بیو گرزاوی و گرزاوی و گرزاوی قیمت به ورته توپک اندازه ولګول بیا به د دبانې خو تاوان چې ټک مونږ نه دی کړی ورو زاین نه دی ولې کړ بیا بیا هغه وګړ چې توپک به ورته کوټه یوړي او دا هم پیژاسو کله به غنم چې موټ غنم به راوښته یو کاسه غنم دا به وګرځول وګرځول وګرځول بیرته به کوټه یوړ دا او دا هم پیژاسو بل شي نه درلو نو حمار کای راوښته ګپ نه ما بول خربله وجونی ولی له دا ور میږي بنې ولی خلک دغه شاو خفه درک شنو ولی مړی اوس انتظار کوي چې ما بخښ کنه مړی انتظار کوي چې ما بخښ کنه نو خره له وجونی ولی د طالب دیوازه خو مجبور دی سبا کله راغلی زړه خو نه غوښت کنه زړه به نه غوښت و چې مجبوری و ځای به نو سبا خان باندې زړه به نه غوښت مله صاحب خر په لاس ورک زه بل دا غوښنه نیو ولی یو به وته و درو ول ما دا تا ته در بخښلې دی په طریقه د ښار ما خان دی والله دا مشاهدات دي دا پیش دي په خارج کې وقود دي کن تاسو خو هم دغه تر شان د جوړی ک تاسو سبا دغه شمونه کول بیا خدای به مور ولی په دازې باندې امتحان په پدروت دغه معاشره له بول ولی بزې به امامت نه د عقل ملایب درته پیدا چې هغه دا د چا قبولي اول الفرایض بولی شه بیا وڅکه هغه کلی خو نو ملاسه بو ختیلا تکړي دي په خکړې دي په ښاټ باندې او بیا پیسې نه وي نو بیا طالب غریب څوک نیولې تر خوښ خره نیولې یو ته یو درې هغه بیا په دا عمله لاس ورکشي چې ما قبول کړی په طریقې ځخات ما بیا ته پات وکړ بیا یو ګرځي و ګرځي دا هه دا شایسته دین په دا څه ګان بللس دا شایسته دین دا د الله کتاب دا دغه کام را وړي ان لله و انا الیه راجعون هغه دا راته دي په پوسولاس بس ته دغه هدف پوری یک یو احمق ملا هم د انکار نه کوي بالکل دی فتیور کې منځونه دی لان چلو د قیاس سمج منو د روزي په حق کې هم د منځو په حق کې هم د چا د ایمان په حق کې هم فدیه ولا ورکي ورک لیکن تا ګرد شروط او قیود دي چې دا د چا د مال ورکي دا هغه کې غریبان وارثان دي بچان دي یتیمان دي دغه د مال راخستي دا اختیارات دی لري لاله د مرسو دا طریقه په تته بیا او تا ترکه ته بلاس نه وړي اول به د تجهیز او تکفین ځنی ادا کیج بیا به د غرما او سلسلی بیا به د ورثه او سلسلی هر چا حقوق رال په دې بغوت نه وي او کنوي دا ډرامې دی نه کوي خدای دې په دې نه خطا سي زمج داس تکس پن شائستا دین کن نقیه بيضاء سامحه دا الله پیغمبر څونه حنفیه سامحه نقیه بيضاء دا زمج تکس پن شائستا دین دی په دا ګن کې نه راللی د غملادي د خدای او پیریش دا د خدای او پیریش په خلکو دی فتواوی نه لګیش دا وابه سوی په خپل د دین پر یتو په بیت هم سره د اخلاص دا دا چشتي اسخط دلکه مزه جوړ سوی چا جوړ کړی دا دی څو دا یو بیا سر ګوري ته په سیر روان دا هم د لوازم ما مړ نه بخښل کیږي ته مسلمان نه کدي سر ګوري رانول التصدق ولا راس القبر حرام التصدق ولا راس القبر حرام قال صاحب ربد المختار لیکن دا وسنګ بي داس دا سر ګوري د دې تاريخي پس منظر دته و دا د شمال نه نه زمو شمال د خدای د ماورا او نهر کوم یو جبه ډیر خرافات پرګړي شي بدعت دا بده بدعت مسلې د لیرا تللی بس د لیم در تخلاص ولاته رس او دخلو فی سلم کافه دا با سلم را روان دي بس دغه د لته د تبوس الله په اسلام کې پر داخل سي دا پینه منی او دا کچری مچری او دا هلی ملی او دا خپل خرافات دا نه او د نیکو کسې مسلې دین و بس دا صفات دین دي دا په تشکیل الهی تشکیل سوی دا د دین پرځې به څوک تیاروي دا دا ترکیب به څوک ورکی لاله مرکب الله دی د دین پرځيبا الله متعالی کی بل څوک نه سي کولای خپل خرافات مو ورګړو دا سرګوري چی ورته وای څول دا د اسلام د دغه کوتعو بوتعو په نظر ته په جنې دا یو خاص طبقات دا د اول الفرایس کدا نه یو څه مومن نه مې یار د اسلام دغه حالان کی دا چی شولاله دا د اسلام طریقې نه د بغښ کتابو کې نس دا وز دا نه وی دا نه وی چې جوړ شو دغه کتابو کې دا شیان خرافات ګرځ دا د شمال لکه خو یخی دي تاسو معلومی دي اکثره علاقې څوک یخی دی نو چې په داسې میکې په دایې کې مړی اوس نو بډیر یخ او اسیم د زمونږ ستاسو د سارا خلګو عام طور د سارا کې خوراکې څوک او خرمه یې لري خپل څوک یې خپل خرمه یې لري خپل او حقیقت تر اوس پورې نو به دا قبر نشي په تځوانان روان شو ته خبرو یخو نو بدل ته یو سړی ونیم په دوی کې چې دا لري وبو یو به یو څه خرمه راوخستلې په چای په جیب کې سیرال ته باندې ولان ته ورکوډلو د خرمه لږ طاقت هم لري لږ حرارت هم لري ګرمه ده کړه نو دښتا قبر کین دا به وو په جیب کې څه خرما را واغستلې یو د همدردی په اوله باندې بیا به کله کله دغه شی په نظر کې د اغه مړي د کورنۍ په چیرې د ځوانان لاله تک تکي قبر کې دی یخت یو څه خرما دې تکړل اوس ور واغستلې ته چې د ځوانان ته څه خرما ورکړي دا سر خوري دا قبر کې نه دلته یخت نه سي اسکه درف طرف ته د مړي د احکام څخه یو چیش جوړ شو حکم جوړ شو اوس نو خامہ خابه خرما سر ګوري وړي ګونی به علایده فخر را بار کړی په داسارا کې وې وکنی ویا دا غسړی مجبور بو کلاف دی د دوی په نظر د الله له طرف کده ما شام ګوله لری کینل لری یو ګونی خرمه باندې خامہ خاصه کی پوری وی د دکاندار خوشی براخی فخر به را بار کړی الته بینو خورا بی الکان د الکان خونوم ما مختص کنه چې چیرې دی خیرات زنه کا کمر نو ادره نس ولا یو تماشا اس ولا د دنیا الکان ګټ راغلی الګه دا مړی دی یو خوف کیفیت پر مؤمنانو باید تاری وای هر مؤمن د خپل نظر و چې کاکا غوز ما هم دا انجام دی هغه څه جنجور شي میله جنجور شي تو خدای دغه هیئت دغه اسلام د مزاج سره مطابقت لري په دا پتاو کې دا شیان ممنوع دي زموږ تمام فتاوا درته لیکیا د صحابه او روایت را نقل کی ولمړ دا هم د اغه ناروا څوک حصہ ګڼل چې د مړي په کور به ډوډۍ دی په شو سره دی مخلوق دی تدریو ورځې پوری کړه څوک دلاله تدریو ورځې پوری د میړه په د مړي د خاندانو د ورساو په کور باندې ډوډۍ وکي او هشت مشتو چای دی نو بل شتنه دی او نو نه لیانی دی ساده پاتا کنه سي ساده بالکل نه به بالشت وی نه به توګدان وی نه به نیالای وی او نبا مجلسونه او ټری او ټپریوی خالص په مسجد کې بناستی او اظهار د حزین ناس دی څنګه بناستی حزین غوندی غمجن غوندی چې دا غم اثر پښکارای ځکه فتول خدیر ملا صاحب او نور علما او په شمول د تلیکی ولې ان هاذه الامور للسرور لا للشرور کنه دغه امور د چا لپاره دا نه دا خو د کوزدی او د واده سلسله دي چې نیاله دي او څوک دي بالشتان دی او توکتانونی دی کناچی اکشلی دی نو غټ غټ غپې شروع کړي ډوډۍ دي او د بشو سر دي قسم قسم ته لوشي را روان دي قسم قسم استرخانونه دي دا د خوشحالۍ په موقع کې خلک کوي وایست د واده د کوزدي په موقع کې که د غم د نوزکه او شریعت دا غواړي چې هغه اجتماع د هیئت د غم هغه هیئت به بدل وي د چا د هغه هیئت څخه د اجتماع نه چا د خوشحالۍ او د سرور دا فقهام د تویار دا فقهام د تو د دې ماکو فاتیستا بس دونه کده چې ساده که په مسجد کې وي که په کور کې وي په کور کې نو ځان یالي د اوسه په چا کې اواره او غلان ډیر ډیر قباحت مل په کې نه وینو په دې چې ګر سره هغه د چا حصہ ده لیکن په مسجد کې بچش نه اواره وي نیالې میالې قطن نه اواره وي قطن بلشتان بلا هم نه دغه هم شه خبره ده چې بلشتان هم نه مشکل والی سچ محترم وفات ما په مسجد کې و بالکل دغه وچ تا په دغه نیالې سره ناس په دغه درې سره ناس نه نیالې وې نه بچوکو بلشتانو نو ترکدانو نو نه هی هی نو شورو شورو نو شورو شغفو شه خبره بیا دغه ده چې سره ذکر کوي تلاوت وکي ای یاد خدای د رسول الله دین د حواله سختش وکي څه خبره وکي نو دیو ذکر او د فکر یو ماحول رواني یو مجلس رواني دغه شه خبر دی دغه شایسته دین دی خدای د رسول کی کوي ځان په شایسته کوي او کی په ګندګی لري هغه نو ستاسو کار دی بیا دغه شایسته دین کی په ګندګی لړلې خدای له په مخه ورلاس خدای به نو بیا ګلان په در پاشي په قران چې داسې د جهنم کې دی انته مرتس ولتاش از ما دین په دغه ګند ولري وسره اسمان خپل ګړي په پاله دمک د بدعت خرافات فدیه کی سوا د صدقه او خیرات او کیسه خونو شروع ولا ادخ بس وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين كان دا روايات همستا قرات همستا دا قرات همستا فدية طعام مساكين فدية وعلى الذين يتيقونه فدية يعني فدية وفدية على الذين يتيقونه دا يتوق دلالة خبر مقدم فدا كسانو يتيقين ترجمة مدر تكري دا شدا كما مانا فدا كسانو بين فدية طعام سك فمن تطوع خيرا فهو خير له كچا من فعل فعلا خيرا كي اضافي و كي تطوع معنا نفل و كي اغنو بياري رشا خبر يعني اغا فدية فدية فراغز مور بسوي و تسي اضافي بسيوان تشيوان دا انو بياري رشا خبر لیکن هو انت صومو خير لكم و اذا استاس روز استاس دبارندر بهترت ان مستريه خونو فعل وای بچاس مستر مبتدا صومكم خير لكم ان كنتم تعلمون کتا سی واقعتا په دغه سرخلایشی په پوهیږي چې روزه چونه مقدس شی دی دا تزکیه نفس تک څوک دلاله دا تزکیه نفس دی دا تمرین د نفس دی او څوک دی دا مشق دی د نفس انسان د غرور او د خیشات را مست د مستی ماته یی مستی مستی ماته یی ځکه د الله نبی د ځوانانو ته جرګان ته ویل روزه نسی کل روزه نسی وکا وکا دا وینو دا روزه شهر رمضان الذي یعنی اغه ایام معدودات یعنی څوک دای دغه بدل بول چې اغه ایام معدودات څه دي شهر رمضان اته په امر سی و چې دا ونه سی هغه کم شي دي شهر رمضان الذي دا غ میاشت رمضان د رمز رمز د حرارت اغه اخري حد ته کی چې سودی سره احراق معنی دي چې وینو ته رمضان ته رمضان وای یو خو شرعي نقطه باندې د دې مناسبت دادی چې روزه هم د انسان دا تمام معاصي دا تمام خواهشات نفس دا شوی لکه اور ته چې ورواسي دي پوی پناه کی سوځي کنه بالکل شهوات سوځي اغه خواهشات غرور د چا د نفس اغه خواهی نفس اوس سوځي دا وجه رمضان ورته وای یا لدی وجه هم ورته وای لکه جار لازم خشری په اتباع نور خلګم وای دی وای وی دا میاشتو په خوانور نمونه درلول عرب نور نموز خد دغه نموی دغه نمونه نی دغه اسماء موجوده دی ته چې نقل کاوه په دغه وخت کې د دغه میاشت په ګرمۍ کې و رمز دی دغه تول بل کی چاته اغه شدت الحر وای احراق یا سذل چې د جونګیانو شوی په سوزل کې د لې په داچا کې په داریګ او دبر داریګ او دبر بدون سرسو چې د جونګیانو په ناری ولي کار دی ولي شي به پکې به کولې منډې به ولې کړ تا به نه درلو ول د جونګي لاندې چې شي چپړ چې هغه څنګه وي نازک کوي د لوی وښ خلکو بیا پخ سوي دغه رمز په دغه وخت چې د نمونه د میاشت را نقل شو دغه وخت دغه میاشت په چا کې و په ګرمۍ کې و نو دغه وخت چې ورته ول شو رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس تاباس د تیر سوې دي چې په دغه میاشت کې هغه نزول اولی او هغه میاشت په چا کې و نو فضیلت بیان کړي فضیلت سره تخفیف پیدا کړي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى چې نازل سوی دی په دغه میاشت کې قران د الله کتاب هدن حال کونه رهبر دچا د هدن حال دی چاس د قران اس هدى للناس وبينات دا عتب دی پر هدن باندې چې مبين دی د چا نه فار من الهدى والفرقان چې دی مبين دی د قران حال کونی یعنی انزل حال کونه مبينا من الهدى چې دی تبين د چا کی د هدایت یعنی د هدایت څخه د بیان کوي بیان نه چاس کوي او بیان کوي د چاس غا د فرق په مابین کې د حق او د چا د باطل د پر خدا او عاطف دی دا دواړه د غسر مربوط سو بینات حال ثانی سو د چا د قران نو هر کله چې د اسول فمن شهید منکم شهر فلیصم او چې کله څوک حاضر و منکم لته څخه په دغه میاشت کې څوک من شهید یو دمانه چې دغه میاشتې ته حاضر څوک دغه میاشتې ته حاضر سو نو کوم مطلب څوکم پکښې کې دي مسافر او مریضام پکښې کې دي څوکم پکښې نو فلیصوم خو بیا په ګردو باندې څوک سولاله فارس ومن کان مریضا او علی سفر یادو اجار لازم مخشری چې ترجمه کوي هغه دغه معنا چې من شهید حاضر فی البیت وی کړ او څوک حاضر فی البیت وی په دغه میاشت کې او صحیح روغ رمای وی کړ نو فلیصوم وکم برتبی بہرحال کا آغا عام سی ہم بیر تورست نئی جملہ دا استثناء حیثیت ورکی دا چاوا ومن کانا مریضا دا دو مارے بیر تا اعادہ وکڑا کنو ولی لدی معلومی جی چی دلتا چی دا کل دوم فرضیت را آگئی توک لدا اس کا معلومی جی محا تحقیق رایا دا غدا چی دا فرضیت تدریجن را آگئی دی کن مخی سنگو رمضان خوبا لیکن سر دا اختیار اگر اختیارم دا اک کسان دا فارا چیز اصحا ہو او چوکو لالے حاضر فل چوکو حاضری بھی فکور کی دا گو دا فار اختیار مریض خو گر سر چوکو زین وہ تھلے وہ چھ دوم وار دا اختیار سلب سو نو شاید دلتا بدا سوال پیدا کی دی چھ اگر دا چا والا استثناء نو دا مریض او دا مسافر والا شاید اگر با ہم ختم سوی دوباره د دې حکم د نزول نه پس دوباره هغه الفاظ اعاده کړل چې هغه خبره هغه تر اده لکه د تخیر په وخت کې لکه خبره څنګه راغله د تخیر په وخت کې چې کم وا مریض ته اجازه تو کنه ومن کان من اذن على سفر فعلی عده من ایام اخر په دوبه نشمیر دی یو شمیر دی معنا بل عادت بل نوې میاشت او شمار به کوي یو معدود دورتی دی د نور ورځ من ایام اخر يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم العس الله داغت چې دغه علاقه د اعمال چې دا فإنما فعلنا ما فعلنا د قد چې میو کې په دا ترتیب می دا روزه دا تر اکرل په دیو کې زما مقصود څوک و الله یسر په تاسو باندې سختی نه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العس دا تاکید دی ول نه کوم هغه څه په خبرم د چا ښکارې کېدل نفي د عسر ښکارې کېدل لیکن منسوسیه ولتكمل العده دا بیا یا لازم مخشری وای دا به نوزه درو شیم دا عیلال و دا اسباب چې دری خبری ولی تکملو العدت ولی تکبر الله علی ما حداکم ولعلکم تشکرون دری عیلال ویلی مخکی دری احکام په دا ترتیب تیر شوی دی چو دا هغه عیلال دی دا متعلقات دی دا ما سبقه مضمون په ما سبقه به سبقه مضمون کې گویا څو خبری وی دری دا هر یو هغه عیلت لمی په هغه ترتیب وسرو وای وست ولی تکملو العدت چمول ورتلی فعلی عده من ایام اخر الله و ما تش بنی دا ولی فرض کړل چې فاتت یعنی تاسو دا څوک لاله شمار کوي څوک لاله دا شمار یو ونسی الګه دغه جمله مخکې دغه حکم سابق دغه لر متضمن وکنو چې دا شمار په ځان سره نسی څه به کوي دا حساب په ځان سره نسی ول دا حکم می ولی درکې چې دا شمار په ځان سره نسی بیا به څه کوي یاده کوي ولې تکملو لیدته چې دغه حکم ما درته کړی چې داشمار یو ونسې د پاره د دې چې بیا دغه مودا بیرته څکې پراکې بیا دغه ایدا دغه وخت پراکې چې چونم خړلې دی هغه کدر بیرته څوکې قضا یې په هغه وقت درنه د چا د فرض دنه ممکن قضا د مفاتا بیا وایس قضا د مفاتا علا وفق مفات چې څومره سره پاتې سوي دی دوم راونسې ځکه ما درته ویلې چې داشمیر د سره ونسې دا غدی دی علت ولی تکبر الله علی ما هداك ولو پدغه بیا قضا می امر ولی خلاص څه شه بره یو دغه شمیر نی ولدی یو د حساب د ځان سر نی ولدی یو دغه حساب مطابق څه کول دی قضا راول الله دا قضا مين ولي در باندې وول ول قضا مين دي د پاره وول چې دا د خدای حکم د سيو سپک حکم نه وبللی چې شنو وبللی دا د خدای حکم یو قادر پیدا کی د الله عظمت ښکارس دا ګویا د الله څه شي دي عظمت ښکار کول چې هغه وختونه زمو مسافر وم خو د خدای حکم راته متوجي وکن وای څه شي لا د خدای حکم چون کی راته متوجي زمو مسافر یا مریضم نو په ظاهره یو نو سوري مخالفت مخاصمت وکنو وایه چې هغه مداوا وسیکل چې دا خدای حکم د غیس پک ولار نه سیکل بیا وای یار دا نقطه دا جرنا وای او بیا خیالم پکې وای دا نوز موږ راځه خلک باندې کې رايستلې چې هر مامه کې نه سي رايستلې په پوسولس او خلق هم مفسرین او شعباس ورکړي چې وای ګډای د مور شدید سیکل ولی تکبر الله علی ما حدث یعنی تاسو انما امرتکم بالقضاء دا حکم متضمن د غلر وکنو یار دا مخکې مضمون دی له حکم متضمن وکنو چې تشه راوړي قضا راوړي ولی خو اعلی وکړه څه شی ولای علی نول دا قضا باندې می ولی امر کړاس ول دې د پاره چې د الله د لوی مظاهره اوس او کني بیا خو د الله حکم ګویا چې دوه شی نه وکړ ولی خو نو ګویا خدای درته ولی وې نه ستانه ولی ولی هیڅ پروا دی نه پر وساتل کته وای هغه خو زه مریض ومنو خو دغه اعاده ازاله دلته کی چې دوباره څه اعاده وکړ ګویا د خدای حکم اگر احترام او لویش کار کوي تی په دا نقطه په یی دا ګډای وای د مرشدی دی ګرد خلک شاباس ور کوي ولی تکبر الله علی ما هداکم دا د فاره د دې متاسف د امر کراس چې تاسو د الله لویش کار کوي د الله دغه حکم عزت او کبریایي ښکار چې واقعي هم علی ما هداکم بنا پر هغه چاول علی ما هداکم یا څه شي لاله لم بما هداكم يا لما هداكم دا خلاص تاسو په کوچني کتابو کې درته چې اعلی په معنا د چارې یو ترجمه هم درته کړی علاما هداكم لکه چې الله تاسو سره کوي واس چې سره کې تاسو ته هدایت کړو یعنی روزه میاش پر نصیب دار کړل لکه تاسو د دین خوندان او ګرځولاس نو دا یو لوی نعمت ولعلکم تشکرون ګویا دا نو د الله یو شی ګړو چې په دې دوران کې د مراد او د چا په وخت الکه دغه د تاخير وایس د تاخير په دوران کې د مرز او د سفر د خدای یو شیګړه ده کنه او دغه وایس خو نو دغه حکم دې د پاره وکي د تاخير د حکم له مریض او د مسافر سره وکي د زمایو نیک نیکی و نو زه دا غواړم چې تاسو ما چې وکي شکریا ادا وکړ چې ګویا رو شکر نیکی د سرسیو دغه نیکی تقاضا دغه چې دوباره درته دغه څو کې اعاده زکه نو ما په تاسو دا فرض کړی وإذا سألك عبادي إني لتخزي غالبا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث هم دی د قران د دې ترتیب او د اندازې څخه معلومی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وای دا خاص اوقات د دعا او د قبلېدو یو دا هند افطار دی چې شه دی وای مؤمنان روزه خو ونی ولا دا د قران اشارات دي کن او د حدیث په انضمام باندې دا ښکارا کیږي کن په پوسه دا بل ځای نه سپه تفصیل کیږي درته وایم کن حدیث کې راځي یو اغا حال د احوال یو هغه وخت اوقات څخه د قبول د ادعیو کومه زمانه دا وخت افطار دی غالب استنباط هم دغه دی دلته الله روزه خونو ډیر غټ عبادت دی ځکه نو د دعا سلسله ذکر کړل د دعا والا زمینی مسله درته راوړ اگر ترتیب یې دا خراب چې ګویا تاسو چې روزه ګویا ونه ولا روزه ګویا څه کوم یو لوی عمل مو کوي نو شاباس در کوم بیا چې تل ما څه غواړي زی در کوم مکه شان نزول په حواله خدا دی چې یو صحابي د رسول الله پښتنه وکړه او لازم الله رب اوس لري دی چې نو نادي نو مل بیا څه ورته کو نو نادي بیا به ندا ورته کو او کڅوک دی قریب نو څه شي کو نو ناجي بیا به مناجات مناجات کومه د سرګوشي د دې وجه نسبه په غیر سره ختل مزګر وای سلجی کنه فشار سلجی د طالب د کلی سره چې راغلی کنه نور تجربه کړو دی چې خبرې پټې کنه د کور خبرې ا بیا خاص کر شاید د کوزدی او د واده خبرې نو بیا هغه ورته زړه راغلی و نو څه نو به دا ولاړ دی بس نو څه بس هغه نور کری فار ورته ناس نو سره په پیش دی و څه سره وای کن خو مناجات چې دلاله نه په بغل سره نه دی پونار سره کیږي کنه الله اعلان ورکړي ول لازم بندګل تاس دمشتنه کی جوز لريم یا د سارا والا ناری راته وی ولیا یا د بازارو لوی لوی ناری نه وچ او خدای او دغه شن هریه ما وای کن د استاسی رب دل تل د نږدې دی نحن اقرب الی من حبل وری دلته چې ماجی دش بو شوندان ور شو ری دی ګد په ګد څخه قبل ودا شوندان ور شو په ګد څخه ندا ان خفیه وې څه جه ندا ان خفي یادا پټې ما د ژغو کې ما ولا قبول ولزنج دی ما دوا به خې قبل او ما نوزج دوا قبل او ما نو ته يم یو څه ما تو کې نو څه شو نو ته بیا ما خبر هم نه کړ دا وې زه خو ستې کوم نن نو ته چې شو کې نو ته لام په کار دي چې ما غو من نه خو زه چې لوی ذات يم لا نو ستې غو من ته خو نو بیا خې م به خې بعد و من وإذا سألك عبادي كل چې پښتنه کوي له تاسو ما بنيان کله هم پښتنه وکي یا کوي عبادي عني زما مبارک فإني يعني دغه خبر اول ته خو مسؤل سوال موازي ذکر د اجمال د قران چې زليريم او کا نږدې تورته وای فقل ورته وای چې اني قریب زما له طرف ورته وای چې زه تاسو ته ډیر نږدې يم الیکم اجيب دعوت الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون زه دعاوي قبلهم د داعي کله دا ازادعانی لس بنتی پا دی پیجی و جیبو دعوت دان ازادعانی دا دستی زموش پا مهاوره ولکه اکان زی ورکون چی دی خودی وغو ایگی کن چی روی؟ یه دی ورز وینی دی چی زی وارا یه دی وغو علا خود در کومی ازادعانی ازادی کنه یه چی دی واقعیتان تی خو اوارا او داد اللہ شان دی زموش مشاهدات سوی دی پا دی بنی او کتابو نپر دیدک دی چی مظلوم چیغی که که کافر ولایا هم خدای قبلی سبحان الله وی ته ما هو غره یار تاسو یو ورځ بللای پرشتا باندې د شور فور ان قلب الله کنه حدیث کې ترازی ان قلب هغه دوا نه قبلی په زړه کې یو شی نشته په دغه غیب خلی باندې جاری یو یو خدای مې ما هو بغت ما مون پلار بغت او د اسمان ته ګوري کړه ته دعا دانو دعا نه نه نه دا دعا نه دا دعا نه درو زیب دی پاکی و ملبس حرام و ماکل حرام و مشرب حرام فانا یستجاب له یدعو له اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي رسول الله ویل شنو پورته کړی درو اغفر لي اغفر لري نستی خراب دی دک دی حرام سره غشت دی حرام دی چل دی حرام دی ګرد دند دی د صد خوري او د حرام خوري دی د درواغ د دوکو ده او بیا لاس خپل پورته کړی ما له بخښه ما بخښه شرایط غواړي حضور د قلب غواړي استهزار غواړي تيقن کامل غواړي پر خدای باندې خدای به کوي او ګمان بدیم دای چې ماته خدای راکې کړ ته وردا ترا باندې دعا وکړه کینه کړ در ما په دغه ځای اعلان کړ دا و چې درته ناشته په دغه ځای مې اعلان کړ قرآن چې د ځای په ځای دی ځاته هني چې ما خو وبو لیکنه دا ګرته هغه شرایط د دعا پټ ایزاده هني د قبل و مې خدای شي کله دای ما وبو لیکنه نو چې کله زستاس دعا قبل نو اذا کان المعامله دا ترا ده چې زستاس چې کوم اذا كنت شاني اجابت دعوت الداعي فليستجيبوا لي نو دا بندگان دي زما هم ما دعا قبلي زما اجابت دعا خو منه جواب دي راکي کړ چې ما و بلل نو دي چې کی اغه رقم کی وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دي به ایمان واج پر ما بن لري چې زر سره کم شان نو کې دی چې به دوی پر هدایت باندې شي لار په هدایت او حل لكم ليله الصيام الرفس الى نسائكم هن لباس لكم وحل لكم ليلة الصيام كان اغشبي د چادر او زو کر دی هغه حکم وکړی چې ما درته ویلی وای الله وای حلال سست استفاره په اغشب کې د روزو کړ په اغشبو کې د روزو چې شي درته حلال رفس رفس پیژن رفس خو نو عام طور ترجمه په جما کې لیکن خپل ته لغت څخه د جما د مخش د مقدمات ویل دا غپ چې کی ابي کار کونی کپ چې کی دا طرفاس وای نه طرفاس وای زما مجبور يم د لغت ته در شم ځنم په کوم په لغت باندې اصل رفس دا غته وای ابي کار غپ کن وای الله وای دا د شپې چې سړي سړي سړي نو څه غپ چې کیږي وای د شپې درته جایز جما درته جایز څنګه څنګه یو شنګ څنګه یې ګرځ ته جایز نسېستې کن ځان سایکم ویلانی تسیم دریا فرفس ویلانی صحابی کمانا لا سورا چول وطل تا چاہتا لا سورا چول افضا خمانا دقا دا چش کوئی ویلانی صحابی کم دقا رفس لا سورا چول ویلانی صحابی کم دقا رفس لا سورا چول کدائی دکن لینی صحابی کم خپل زنان دامی ولی در تا حلال کرد واقعی هم زما خپل هم یه روز دور تقیق وچ زرک وچ قرآن دیر گروب کرد پس دا دماغ کم دقا چک سورا شاوز چی دا جمله دا آغا حکم ایلت بی امام رازیم دقا نکتا ویلو هن لباس الله وی ولی ولزکه دا شی حرمت دیر مشقت ته مفزی ګرځي دی کن ستای د دې په مابین کې کمال اتصال لکه کپڑے اسد کې یو لبل سره مشالې کن نو چې یو د سړي د ښځې سره دا تر هي حال وڅ تر هي لکه د کفرو د چا سره چې تعلق نو خاص کې د بدن سره مشلي اوس کپڑے او جامې واغنده ور بیا هو مامور ک په دې چې له بدن سره په مشلوا دا مفزی او غایت مشقت ته دی کنه الله وای دا حکم دا سره مشقت مبزی ګرځې دی چې څه شي نو غلا چا هغه صدا د پښو ته څوګه غوښ ورته شي ورته پښو جانی دا غوښ له لاس ور نه وریکل نو تاخ به ساته ور ته ګوري کر به دا دا د غشوغه محبت دون په دیوه ور تاریخ ولاکستا یو حکم لا په یاد کی ته گئی په برا هوتی خدای و نو تاج دې په باندې کې لکواله د کمال اتصال ارزت کای سره مشلی لکه بدلو کپڑے نو بیا بچ کې دم ممکن دی مفزیو حغات مشقت ته ګرځي زکه نو مې دا دلته حلال کی چوې پروان ویس بس سودا فوکش خن لباس لکم دا نکتی دی عجیب فلاغ بلاغتون پکشی کی دی اللہ وی دا زنان اشتاسی جامی دی تاسی دو دی جامی است پتی که استعارات و تشبیحات و توک دی لالی تمثیلی دی گویا تاسی دو دی سطر است استاسی حیا پا دی خوندی دو دی حیا واقعی هم دی میرو و مینه پا دنیا کی اغدو انسانان دی چی تر ارسی و دبل مکمل حیا یو بل تشکارت لیکن دا غا باوجود گویا حقا د ده حیا خوندی کړی د ته لکه د انسان چې د انسان د لکه لباس چې د انسان د عورت د لپاره ساتر دی نو د غزنان د ده د حیا د لپاره ساتره ده او د هغه د لپاره واقع هم علامه صابونی او زګی ګپ کړی په دازې باندې باس علامه صابونی کړی دی چې دا ترجمه د قران په نورو لغاتو جائز دی کنه دی جائز بیا چې هغه جائز دی نو هغه شروط او قیود چې وسره لګولې دي وای نو په کار دا دی چې ماهر ترجمه وکي خالی د لفظ ترجمه باید دی چې سړی هغه لفظ تل ته ګوري ماورت سوای کړي یک په ماورت سړی نه په یوټیوب بیا بچي ناول دی نو زکه دولې فرانسیسیو کڅه بلاو انګریزي باندې یو ترجمه کړی و نو دلته چې راغلی هن لباس لکم هن دوی ستاسی د پارا پتلونات بتلونات لکم وانتم بتلونات لهن کنا دا در ترجمه کوي چې دوی ستاسی ملوات خو جامه په مغرب کې کمه ده بل په پتلون دی کنا نو د لباس ال د تعبیر په چا کیږي په خارج کې په پتلون کیږي او دغه په دا کویږي هم نه چې د لباس دغه خپل معنا هم راته که خپل یو کنایي معنا لفظي معنا خو نه یم راڅوک ده کنایي معنا چې په کنایاتو د قران په اصطلاحاتو نه پیژنې نو بیا به مترجم دغه تراشي چې د شیخ القران ناس دي څه به وایي وای دی خو نو ستای کمیس دی تای دی کمیس یې نو بیا ولته کمیس کنو نو خو بوتلون به زړه وای دا ترجمه کوي نو ډراما صابونی صاحب وای وای بیا ډراما چې دوی ستای سپتلونو نه دي تاسو بس نو بیا شر نه پخلاسې ګرد ورته را چې دا اوس تخته کلام دي دنو څه وایي چې شي چې تاسو پتلونو نه دي کنه ته دې شي زه پتلونه اتي اس کنه نو نه ولاده خدا کنه دا به بختي قران خو په ماورات رواني په جنايات او په مجاز او په استعارو رواني خو ما قصدي مرایت نو دا هو استاید نو په تو پتلونه نه دي دوی ستاسو پتلونه نه دي ته دې دې پتلونه نه اس الله ما ته معلومه و چې تاسو به یو څه داسې لا شورې وې نو خو یو کسان چې لا شورې درې بشرانه پکې کوي بډې بډې لوګ دې شامل ته اسمه ان لباس لکم الله ما تفخوا لا معلومه چې تختانو نه انفسکم تاسو به یو څه خپل ځان څه کوي خیانت کوي من ځانونه به خطا باس خیانت به سر کې خپل ځانو په باب فتاب علیکم زه خو مهربان ذاتم نو پر تاسو او رحمت لم دغه حکم دا مشقت به سر پورته کوي وعفا عنکم هغه مخ کې چې څه تجاوزات تر سوي هغه می سبحان الله دا جیب شان دی قران چیرې د صحابه په یو نقص چې کمزوري قران بیدلې فورن څه کوي عفا اعلان ستور طول قران ګوري کله ارزې دستي څور سره وای افان د دې روافیزو د پاره سبا استدلال فاطمه چې د صحابه په سي پروپاګاندا کوي یا د دمابات امتيان د پاره چې سبا دا بیا ورغزونه پورته کښته نه کوي پر صحابه وبند الله یو غزما خبر جماعت یو کښنی کښنی غلطیان جنو سلیما تنبیه هم ور کړل بیا می چا مو کړل افا اعلان کړل چې بیا تا سبا ته چر پر نه وای کړ دا روافیز د الله د کتاب بالکل مصری مخاصمت کوي الله معاف کړی دی او دې څه کوي وا سبحان الله عفا عنكم غا عفا بس غتيرس زارس خبري بريكس زيدي اسوي عف زائد الميعاد وكرجدل عف خپل په اصل لغت کې د دنیا په قوانینو کې ام دغه قوانین وسه موجود دي چې یو کیس ډیر وخت په تیر سي بیا دی خارج کې دا توري په ولي کې استلاح څه ده وې دا زائد الميعاد سو چې شي سو عفا دا ته چې شي ډیر زور سي دغه نه نه شي دا رنگ دا دی راپورت دغه رنگ چې په دا دیوال ډیر وخت تیر شي نو دواره ځنی چې راپورت سي اصل په لغت کې عفا دلته وای ګویا هغه ګناوی چې په کوم قلم په تاسو لیکل شوی وي هغه سیاهي نه ده لکه کاغذ دی راپورت سوله وال وته لکن لکه کرک چې دمځکی نه راپورت سي دا کرک مش کرک ورته وي تیڅ ورته ریډ سترګي چې ونه سي دوه زبردست دند ده الکه دا په دیو کډی کې مې وخت وبد د سارا د خړی وبلی دی لید وب چې وچ سي څور جن مری وې دمځکی په مخ باندې شي راپورت سي دا کرک راپورت نه دي چې سره ټول دا یو بل نو چې دا پورس هغه لاندې دغه شی روغ رمایل لاندې پورس دا سیاهی د قلم پر کاغذ پر مخ هم داش لیکلی چې فرشتو ګناوی در پسې لیکلی الله چې وخت ډیر په تیر شي بنده بیا شه کارونه وکي بس هغه د د پسې لیکلی هغه سیاهی چې څو هغه دغه شی چې کله قلم لچاره پورته شي لاغه کاغذ خراب ور چې کوم شی وله نه ورکسي وا بنده وای وا ولا شی له نس طرف سی الله وای زما ما غزړی کړل زائد المیعاد میکړل تر وخت تیر کړل بس هغه ولا ورکسي قط او عفا په لغت کې دا ته وای روز به امره تدریجي دغه غزې عفو نوم جوړ شوی وعفانكم فالآن باشرون نو چکل دا حلال سو نو زي واسم دا حكم باشرون نو باشرات وسرگم وابتغو ما كتب الله لك وي نو تاس تكوي خالي ستتوبة لكوي تسكين نفس بدي ني دا يو حواني تقاضا بني ووي توق نا حيواني تقاضا ندا لك خرچ بخري وقرج دي بس اغي يو حيواني خواهش وفرايك نا نا نا نا تاس بيو دير عظيم ارادة لري چه الله بز ما تا اولاد راك سالي اولاد زما با پا دنیا کیم پا گٹ سی دا دن پا گٹ با هم سی پا امت کی با اضافہ ہو سی مجاہد با دینی جوڑ سی عالم با دینی جوڑ سی دا اللہ دا کلام خادم با دینی جوڑ سی دا سی نیت کوئی کتبو ما تبا ابتغو ما کتب اللہ طلب و تلاش وکی دا آغا چی اللہ سایز دفا را مقرر کری اولاد لکلی دی سایز دفا پا برخه کرد و کلو و شربو حتا یا تبین لکم الخیط آب یاسو اگه ها کم دهی چه مخی در تیر سوی اگه اولار خریستی چه یستی تر کم وقت پوری چه بلکل دادوه تار سر جلا کیش عدی ابن حاتم عدی ابن حاتم تو چلو گه پا مقصد یا نبایده که اگه قرآن فهمیده یا سال نه ده خصابه حالی لغت و لابم زنی خطاوت عدی ابن حاتم در حاتم تایی نده یا مشهوره اگه زوی صحابیو اگه چه داوار بیدن دا من چیش نو نزل سوی من الفجر بیان نو راغله نو د چې بعد سماشان پیش نه مای واکی نو بیا به د دوت بس پنشي د سر کې شول دا چې بیا د نیالی په بغل باندې کړ بس بیا به ورته خوراک کوي کوي پروت بو بیا به څه خوراک وکي بیا به دای وکتل چې سره څوک شو یعنی دونه روان سره چې بالکل سپین ووز جلا مال میږي تور جلا مال میږي کړ بیا به خوراک وای شو روان سره دواره خپل پد نکړل بیا رسول الله ته څه وکړ چې مې شو ته ډیر خوراک آو دای روان سره پیغمبر اسلام له ستن وو وي تا بلش ډیر سره ور نه دی م نه چټی سره ور عریض کفا کنه یا د جاو د نه پوهی و ته ډیر نه پوهی کړ نو خدای دا لاول او دا بس پر سیس دا کنه یا تی د چاس کا د فجر اس پی دی نه دي سات چراوس سپین سپون سایوی یو خود چاره د دې توري هغه پای دی هغه څنګه ملمی جی لکه تور سپون سای د الانی سپی دی دی ملمی لکه څوک الله شش روشان اسولی دغه ور د رد پر وافیز او د رد پر يهودو باندې د يهودو خاصيت څو اگر روزه ډیر وخت شروع کول د روافیز کومه نه ټولې د حق سي د چا د يهودیت دیم روزه نه کوم نه وختي خله باندې نه وخت دغه به اني د يهودانو خصلت د دوی د روزیم دغه طریقه الله ورتل نه دا د غننت دا د پلوانی نه بچی شش پیاده رونی سوی چی یقینی دا سپیدید صبح کاذب نی صبح توگوی صادق چه سس پنسی سپاسو بس دا وقت خلی بنده وی کن او بیا چی علتا چی سو چی دا نفس غروب سو چی لاخه دلت غروب سو علتا چیش را پرسو پیغمبر اسلام شپ دا وضاحتم کړی چې لاخه شپ سپنی بیا ما شام به تور لیکرا پورته کی لکه سهار چې چیش را پورته کی سپینه ما شام بیا چې ول چې لاخه تور را پورسو وای غربت شمس ها نه وتلا تو لاخه چوک را پورسو شپ را پورته سول باس روزی ما ته وی دغه چم دی اذان مزان نه غوړ زه ډیر وخت اذان انتظار نه تو که زانون نه وخت به پایز بل بیا زمې دالیا دیس نه دی تا بیا دون ایوا چې په ډر مخلوق دی دا بیا کله کله دلته بدا غرور انمر ولاړی دی بیا څه کوي دی خو نو در وافیز مخالفت کی ول خپل په کې ول ودل هغه حدیث می یارم د تعجیل بیان کړي حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط چې يميز كن يميز لكم توا چې ممتاز سي را جدا سي هغه سپین د تور سپین چې من الفاجر هغه تور سپین سي سپین د چانجه د سه ار بیان یو بیانو چې دا وصول نو بیانو ثم تم صيام من الليل چې دا خو نو ابتداء ده نو وسه انتها ته ګور تر ما شام به پرکوي د روزه الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون دا غشم شو زغه ما ما کوي وانتم عاكفون في المساجد دا حکم دې بل ضرورت سو عاكفه سو کله له موتکف دي نه مستثنا کی چې دا نه چې ته مستثنا موتکف هم بستر او راځي چی جی موتکفینو ولا تعاكف وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله داس خرکی چې اعتکاف به وی په چا کې لاله په مسجد کې او سره به د چا لاله د روژې احکام ګوري دوری احکام تفصيلات دلته وخت نه تلك حدود الله دغه چندر ته بیان ک کده حلال د قسم خدی کده حرام د قسم خدی کده اوقات د قسم خدی دا ټول د چا دی حدود خو حاصل کی جمع د حد حد وای چاته معنی معنا غ حدود چې مقرر کړی دی اغه حد چې اخواته تد ممنوع وي کنه اغه لک څوک الا لكل ملك حما وحم الله وحم الله ورسوله ما نه الله عنه چې الله لغه سړی څه کړی دی منه کړی دنیا کې بادشاہان چې علاقه لري کې نه لري ممنوع علاقه بورډ په لګولې د شان حدود ته په دیو باندې ممنوع بورډ لګیدلې دي په سر خط الله ورته لیکلي چې علاقه هه ولای خاطر مات بس تا خاطرام پر اګرځیدلې نو چې ورشي نو خو بیا کوټک ستا کنه جرم ستا کنه حکومت یې راولې سي وای کیسې آئے کهان سے آئے کیا مقصد تا کس لیے آئے کب آئے کیا نام ہے کس کے بیٹے کس نے گئی کہ نہ گئی دری ورځې ته تفتیش لاندې کړی چې ته څنګه سره یې چې په دامن نو علاقه ترالې نو انا نو اخلاص هوا خدای فرشتو ونی وای ته وای ما نه راځه چې په راو دې په بغل شاو خاګر فلا تقربوا ان دې مورز یعنی چې تاسو څه کوي چې ریس دې دا ها مورز چې مورار کذالک لك دغه چې درته بیان کړي دغه رقم نو راکم ګور ما تاسو ته بل ورځ ویلو چې د قران یو عادت دی چې په سلسله کې د بیان د احکامو چې دین لا تر اوسه خلونه دي مکمل شوی وقتاً په وقتاً نو البته تعبیر په مضارع کې یو وعده هم کوي څه کوي معنا دا ده دین یو حصہ وا تر اوسه چې څه نه ده وقتاً په وقتاً نور احکام لکه چې مداد ته بیان تر نور هم بیانوم دا مضمون د دې جملې دا په هغه وخت په اعتبار دی چې ګویا هغه وخت دین چې څه وای نو کامل شوی نو الله كذلك بين الله آياتي خبل آغاياتنا چه متزمن دي احكام لر چه ترا ما در تول چه متزمن دي احكام لزان سراخش دي دغاياتون دي انسانان دفارا لعلهم چش دفارا احكام چل بيانون گپا دا یا چش دفار یا تقون دو تمام احكام و حدف خدای چش مقرر که تقوار والله خود تسکیه نفس و شیخ الهند در دوائی رب تیری وستشی که تسکیه مال کن و ای چوک لاره چی دا مالو نه دن دیه مکر شتون مشتون مخری مالو نه مخراب ہوئی او مخیب دا دعا شرائط سخو گویا دا یا چوک دی شرط هم دی رب تیری کن اللہ و لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل پا خبل آفاس کیو دا بل مالو نه پنا جائز آراغ تریت کچی دا شریعت نه سوا دا او ایست اغه اصول د چا د کاروبار چې شریعت تای کړی داونه په چپه بل طریقه ک په دروغو یی ک په دوکو یی په غلو غشوی ها چې خرڅوا یو شی او څه ښکارا کوا بل څه کنه دا ګرځ دوکې دا که دا مکوي او د رشوتو په ذریعه مخری ک څه کوي دا سی وکي د حکومتو سره لاري جوړی کی حکمران ته والی ته گورنر ته افسر ته پیسې ول ورکي د رشوت په زور باندې قاضي صاحب ته څه ول ورکي لنګوټه هغه بیا بخت لنګوټه خونو کمزور یو ماشام چې پیرال غواراله غواش ماشام را ل پر لنګوټه و درېدل تر ساره د لنګوټه بوتلا ولا کو ګرځي خړلې وکنه نو قاضي صاحب وکنه سرچناته فیصله په بل خاروان دا لنګوټه ولا کوي بیرام شي ماشام سره ولاړې ته د قاضي صاحب ته شربیا و ته وځي دروي وې خراب سيوي د سار کړ نو زګی چې د فیصله پر دابل خاص سناو کړل د پلاړه کړل قاضي صاحب هغه لنګوټه دور درا د هم په دغه په اشاره کې سر په کول ولا لنګوټه هغه خوار را لنګوټه یې به خړل بس کی صاحب الله دا چې مونږ ما کوي چې دا حکمرانانو ته دا مالونه ورتس کوي کنه د ادلا معنا په اصل لغت کې د القا ده کنه چې شي کوي لاله دا باید تادیه ته تاکید ته پر راوړ چې ولاته تلو د تر ولا لاندې دي چې شي لاندې دی وایست تر نه فینادی وای تر نه لاندې دي ولا تاکلو ولا تدلو و القا د دې اموالو القا په دې اموالو مکوې کنه وای چې شي یعنی ذریعہ د وصلت د تعلق پیدا کولو ګویا د مالونو ذریعہ د تعلق پیدا کولو م جوړوي د چا سره حکام د حکام سره د بادشاہان سره د حکمرانانو سره پیسې په نام مختلف نومو باندې د رشوت خو 15000 اقسام دي په یو په توفه کې ول راوړي کنه طالبان کوم پیسې باید وشه کېدل کنه توفه به تاسو چاول راوړي او تجار به توفه ول راوړي توفه نو اوس کوي نه نه سر کولای نو به د یو نیم لک روپۍ ګړې ول راو چې شه وا ایدا څنګه تجار چې په تاور احمدی کن کوم ځای د شپ درمیان وکړ فوس زه دغه طریقې دي کړ نو دا حکمرانان سره لاین جوړ کی دا مالونه حکمرانان ته لکه رسی ور تسکی د فار د تعلق جوړولو بیا دا تعلق ذریعہ کی د فار د عقل د مال د اموال د خال وې دا مکه وې دا دندې رشوت منه ولا تدلو ولا تدلو کن دا تر هغه لاندې دی او ته لا تلانی ولا تدلو تاسی تما کوي القاعد دي معلومه کوي يا ځان ما وصل کوي بها په چا سره ولا تدلو ځانونه مرسوي بها په دا چاون په د اموال ال الحكام او چا دا او دا حکمرانانو ته لتاكلوا دي نه فار ام فريق من اموال الناس ان لذي معلومه سول کدا کسي حکمران ته سړي دي بل غرض د پار یو هیڅ مقصد يم نو د عادت مطابق یو تفور کړل پروان لتاكلوا فريقا من اموال الناس چې یو حصه د خلکو د مالو تاسو خوري دي د فار بل اسم په ناجائز باندې وانتم تعلمون او شپ په وهم یا چې دا ناجائز ده شيول يسالون عن الاهل بخيرت مخکې چې شول علي دريم چوکو دریم بنا د اسلام و وسومه ده چلرمه ده اغه ترتیب د دې ترتیب په برابر نزول هم د غترات درجه هم د غترات په حدیثو کې راځي چې د غترات اکثر روایت په مسلم کې راغلي چې ترتیب هم د غترات فرضیت یس انو باز صحابه پښتنه وکړل لیاد الله نبی تاو سکسه مرګر د عمر دغه یو رنگ دی او سپوږمۍ چې دا یو نری نری نری بیا تامسی تر فنزل سپوري تامیج بیا ګرته مخ پر چاره نقص په نقصان بیا ورکه سی دا وسه وجه ده حکمت او سر لمه راته وای الله فزای بند دي ورتول چې دا نن تاسو کوم دریاځي ولا خلک چې مسلمان مجر ریاضی ده شي قران خلو دریاځي د ذکر د تعلیم د پر راغلی نه دی دا خو مجرم بنو چې ا وای څو د ساينس د پر باندې راغلی دي دا معنا نه ده چې ساينسي حقایق په بغل کې نه دی رافستي دا معنا په نه ده لیکن ها الله وای دا خو دې د پر نه دی راغلی چې اوس بنو تاسو پیغمبران خو دې نه دی چې خلکو ته ساينس ور شي کن دا خو د وظیفه ده چانه ده لہذا تاسو ګویا به ځای سوال وکړئ سید فارس سوال پکول دا رقم پکارو دا رقم نو پکار دی یو رقم سوال کړو جواب په بل رقم دا اختلاف د جواب تنبیه سو په تغلیق د سوال د دی څنګه وای چې تاسو تاسو وظیفه نه دي چې دغه پوښتنې کوي یسالونک عن الاهله د دې میاشت په باب کې چې دغه اهله هلال جمد قل هي مواقيت للناس والحج چې دا د انسانانو د تمام کاروبار د ژوندۍ د لپاره څوک دی لاله میقات هغه وختونه دي چې کاروبار وي حي على الجهاد جاری وو دا به دا ویو چې خو په چانه جاری وو دا څنګه نه واسي سره د کاروبار دا خو هم دي خاص بیا حي على الجهاد وهو اوقات ده تعين معاملات الكاروبار نفر بين سنان دغش دفار او دحج دفار ولا يسل بر ربي انت وسنو حج خو ذكر وسو دحج ده مراسم سره يوسه تعلقات احكام و شروط دا به د انصارو ته خويداو چې ور به احرام وتړي بیا چې بل کور وو تل په احرام یو کور به یو کار به ورته پیداس بیرته چې براتل نو بیا په دروازه نه راتل شان خو به خون سوري کړل فراو بلی رسوم دي نو خدای چا اعلان رسوم کوي دغه تر ای چې ترا ودان د کول الله و ای دا کوم کمال دی دا به نه کیده لجانم خوري او تراشل دي چې څنګه وای کور ته سړی بچاله پاره شاله پاره نو که موږ پښتنو کوم دغه تر خرافات جوړ کړی وای دا مخ دا مخ رد دي رد دي د احکام د حج سره چې کوم معاملات تعلق لري دا ابو هغه تدبیر کوي دا خرافات او صفاکی صحیح نه حج ته چا بیانې د حج په دغه ترملت لكن دوني كينا دكنا أن تأتوا البيوت من أبواب تشلاله من أن تأتوا البيوت من ظهوريا أش داخل كروت دشال خارزي دا فدغ أنصارو في قبائلو كي داترا عادت ولكن البر من اتقى تقوى خدا دا چي توق دا اللانا دا الله دا نافرماني نزان بچكي دا الله دا عظام نزان بچ وأتوا البيوت من أبوابها دا رسمي وغلط رسمو الله لمن زيو ريش دا ختم ختم خبل كروت شرازي دا كم شازرا لا لا ندخل مش پښتانه کې هم د حماقت تعبیر چې کی کنه کی وې دا شال او قاور ده نه است کنه څه خبره ده کنه چې د خبرې د ترتیب ته سړی په کومه کا چې هغه د خبرې او د عمل کولو کومه طریقه ده په هغه کم سړی کار کوي د کور ته مسلمه طریقه ده انسانانو ګسر چې عقل په متفق دي سړی چې کور ته راځي په دروازه راځي کله شال په دیوال سوري کی دا په حماقت وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون شيخ الهندي ربط تبيان دي دي آيات وتغمخيني آيات من أغمل تم تاشي دا سوال طريقة غلا تقرأ لدى بلي خواهر تكشي أستاذ هم لك دلت جن سجام كواهي اتيان أمور تتبخبل جهات منوي لا خلاف جهات ني وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله فحرم عملك دا الله دا عذاب نزان بچكوي دا الله دا نافرماني نزان بچكوي ولعلكم تفلحون كديش تش نجات بدا كيف لا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين جهاد فرض راغي حكم دي وستاخ اتفاق دي پرګردو مات چې په ابتدا کې د نبوت د اسلام په ابتدایي مرحله کې جهاد ممنوع چې یو ان خالدانه چې فرض نه بلکې چوبو حکم ورکول شوی چې فاعفو واسفحو وافو واسفح دا موجودو په سری روایت کې راځي چې صحابه پښتنه وکړل د پیغمبر اسلام چې دا دونه ظلم کوي په موږ باندې موږ لاس نور واچو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې امرتو بالعافو څه شي لاله او زفته اوسه پوری مامور په دی باندې او په دا نه مامور شوی چې زه څه وکم قتال وکم ابتدا وه البته بیا اذن کله وسو په مکه کې په مدینه کې خو عام اسلام روایت دغه وایي چې د اجازه چیرې وسو په مکه کې یا په مدینه کې یعنی عام روایت دا چیرې وسو په مدینه کې بعض علما دا وایي چې دا په مکه کې لا اذن وسو ځکه چې هغه آیات اول آیات دي چې د جهاد د اذن او د وجوب هم داسې ترتیب وارو اول واری اوزین للذین قاتلون بینم ظلم و ان اللہ علا نصرهم لقدیر ستاک قرآن کہی سوری چاہ کی دی حاج کی را غلی حضرت ابو بکر صدیق او دنور صحابہ پر شمول دار روایت کی چی اول اغا اول دا جہاد دا فرجی دو ترتیب گویا غا اول آیا داو چی پر شکل دا اذن ہوگا سوگو اللہ علیہ او سے اذن دیتا ہے اول ایسے اذن دیتا ہے بیادوام آیا چوک دا غوائی چور دوائی دا دوم آیات دغه دوم نمبر دی چې په دوم مرحله دا و چې الله خپله اذن کړی بیا د دغه جهاد فرضیت په د مخصوص شکل وک ول اغس جهاد وکي قتال وکي هم سره و جنگيږي چې لتی سره جنگي یعنی دا نور کفار وبني وس دا نور کفار ته به څنګه وري لاس نه وري وای وس او هغه کوم کفار په هغه دور کې چې د مسلمانانو سره په قتال باندې مبتلا و هغه څوک وس مشرکین مکه و سر مخلاص کوم نه دی خلاص کوم ما خپل وسته به انسانان سی تی کوله ته وسره وی معلوم شي کاکا خو تاسو ته خپل معلومه ده دا څور چې موږ لګیا سی خو دغه اندازه معلوم سی چې اول پر راست دشمنان در رسول الله څوک د مشرکین مکه نو خو بیا دا حکم راغی چې په نور کفارو کار مللی هغه د کفر اصل منبع ده چې لته سر یې جرم کړی دي او د دا نورو د فارم بخزینم دی دي نو دغه قتل کم یو سر یعنی د نورو کفار سره قتال گویا په خپل زړه حرمت باندې پاتو صرف د دې سره د قتال څه شراغه حکم راغ لکه دا آیات شي ورته وي څه درته وي وقاتلوا فی یقال الذین یقاتلون الذین د اوغو سره قتال وکي دا گویا څومره مرحله دوه مرحله په دریمه مرحله کې بیا دا راغی چې فقتل المشرکین تش کافر وقاتل المشرکین تش څه درا دي یې دا کافتن چیرې غلې ها یې